Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Allah nasip ederse inşallah Teala Mürselat suresinden kaldığımız ayetten devam edeceğiz. Son işlemiş olduğumuz iki ayeti ufak bir tekrarla inşallah derse bir mukaddime giriş yapacağız. Allah subhanahu ve teala liyevmül fasli demişti 13. ayette. Hangi gün için? Faslın, arayı ayırmanın yapılacağı gün. Fasıl bir mana hakemedir. Arapça hükmetmek demektir. Hakim fasıl yapar. İki anlaşmazlığı olan taraf arasında ayırır, hüküm budur der, son noktayı koyar. İster taraflar razı olsunlar, ister razı olmasınlar. Bunun çok bir önemi yoktur. Çünkü hüküm veren hakimin yanında sulta vardır, güç vardır. Nitekim asker, polis gibi silah kuvvetleri vardır. Dolayısıyla verdiği hükmü hakim ne yapar? Tenfiz eder. Yani uygulamaya koyar. Allah Azze ve Celle de Subhanehu ve Teala da asıl hakem olan O'dur. Hüküm onadır. Allah Azze ve Celle de kıyamet günü kulları arasında hükmedecektir. O gün hak, batıl, doğru, yanlış hepsi birbirinden ayrılacak. Bugün dünyadayken insanlar anlaşmazlıklar içerisinde düşüyorlar din hakkında. Allah'a gidilen yolda, Allah'a tutulan yolda, yolun keyfiyeti noktasında ihtilaflara ve anlaşmazlıklara düşüyorlar. İşte bu anlaşmazlıkların hangisinin isabetli, hangisinin isabetsiz olduğuna kıyamet günü alemler Rabbi Allah Celle Celaluhu karar verecektir. Dolayısıyla o gün fasıl günüdür. Yani hükmün verildiği, tarafların husumetinin artık son bir noktaya bağlandığı gündür. Allah diyor ki وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. O diyor fasıl gününün, ayrılık gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Sen nereden bileceksin yani? Allah subhanahu ve teala bu ifadeyi sadece Kur'an-ı Kerim'de bu ayette kullanmıyor. Mesela el-kari'atu bel-kari'ah ve ma edrake mel-kari'ah. Kari'ah nedir sen bilir misin yani nedir o? Başka buna benzer birçok ayet var. Allah Azze ve Celle'nin kitabında sarf etmiş olduğu. Burada bu bir aslında anlatım uslubudur. Yoksa haşa zaten peygambere Allah bu mevzuları öğretti. Burada peygamberin cehaletini koymak, işte sen cahilin tekisin gibi haşa böyle uslup kullanmak değil amaç. Amaç karşı tarafın dikkatini bir noktaya celbedebilmek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de surelerin başında elif, lam, mim diye mesela huruful mukatta denen harfler vardır. Yani alimler bunların keyfiyeti noktasında susmuşlar. Bunlar müteşabih naslardır demişler. Yorumları yapılmaz demişler ama bir grup ulema bunları tevil ederken demişler ki bunlar eski Araplarda var olan bir usluptu. Yani Araplar bir topluğa hitap etmeden, onların dikkatini çekmeden önce bazı harfleri söylerlerdi. Elif, la, mim mesela. O ayette olduğu gibi. Bu insanların dikkatini çekmektir diyorlar. Yalnız bu görüş çok kuvvetli bir yorum değil. Huruful mukatta'nın aslında bir manası vardır ama onlar Allah katında saklıdır. Bunlar müteşabih ayetlerdir. Kalbinde hastalık olanlar bu gibi ayetlerin peşine ve tevilinin ardına düşerler. Ama Müslümanlar, kalbi hastalıklı olmayan, kalbi salim insanlar bu gibi müteşabih mevzulardan uzak kalmaya çalışırlar. Dolayısıyla Allah son ayette de demişti ki sen nereden bileceksin ki o fasıl günü, hüküm verme günü nedir? Ardından veylu yevmeyzi lil mukezzibin, o gün yalanlayanların vay haline. İşte bu ayette kaldık. Bu ayetle bugün inşallah devam edeceğiz. 15. ayet. Veyl hakkında tefsirlerde gelen en sağlam, en sahih, racih olan görüş, veylin cehennemin bir vadisi olmasıdır. Veylin dışında cehennemin vadileriyle alakalı Kur'an'da başka bir ifade var mıdır? Gayye vardır. Meryem suresi 48 ve 49. ayetlerde bahsedilen peygamberler, peygamberlerin ardından gelen şerli toplumlar, o toplumların varacağı yer gayye olarak nitelendirilmiş. Gayye da racih görüşe göre cehennemin bir vadisidir. Veyl de bir vadisidir. Hatta Veyl vadisiyle alakalı denilir ki, sahih bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cehennemin Allah'a iltica ederek ya Rabbi bir kısmım bir kısmımı yiyor. Benden bu yükü hafiflet dediğinde Allah subhanahu ve teala'nın cehenneme iki kere nefes alma hakkı verdiğini söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yazın diyor gördüğünüz en sıcak gün ve kışın gördüğünüz en soğuk gün cehennemin iki nefesidir diyor. Cehennemin iki nefesinin böyle bir dünya alemine, madde alemine tesiri var. En sıcak günümüzle en soğuk günümüz neyden kaynaklanıyor? Cehennemin iki tane nefes aldığı o nefesten kaynaklanıyor. Bu da ortaya koyuyor ki gayb alemiyle madde alemi arasında çok ciddi bir bağlantı var. Mesela bu bağlantıyı destekleyen başka bir hadis, şu rivayet var. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki sabah vakti, hani seher vakti havada hoş bir şey olur ya, çok tatlı bir şey olur ya havada. İnsanın içine huzur veren, rahatlatan, ferahlatan. Hatta doktorlar, bilim adamları bunu araştırıyorlar. İşte yorumlar yapıyorlar. Diyorlar ki işte sabah vakti havada bir radyasyon var, pozitif bir enerji var. Gün içerisinde o pozitif enerji sabah vaktinde olduğu kadar hiçbir vakitte olmaz diyorlar. Bunun aslında asıl temel sebebi Resulullah'ın şu hadiste söylediği gibi aleyhissalatü vesselamın gayb alemindeki bazı değişikliklerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah her gün cennete güzelleş diye emreder. Cennet her güzelleştiğinde sabah vakti hissettiğiniz o güzellik cennetin güzelleşmesinin yansımasıdır dünyaya. Bu ve buna benzer birçok nas gayb alemi ile madde alemi arasında böyle bir direkt bağlantının varlığını ispat eder niteliktedir. Dolayısıyla dediğimiz gibi en sıcak yaz günü ve en soğuk kış günü cehennemin iki nefes almasıdır. Cehennemdeki azap sadece yakma azabı değildir kardeşler. Cehennemdeki azabın bir çeşidi zemheri soğuktur. Zemheri soğuk. Bilenler bilirler, yüzlerdeki akne ve sivilcelerin tedavisinde soğuk buz tedavisi diye bir tedavi uyguluyor doktorlar. Bir cihazları var. O buz eksi 10 derece, 5 derece gibi bir rakamlara tekabül eden bir soğukluk var ucunda. Akneye, sivilceye tutarlar, onu yakar. Normalde soğukta insan yanar, elleri yüzleri yanar. Yani Erzurum gibi bizim memlekette soğuktan insanların yüzleri kıpkırmızı olur, yanmıştır aslında. Zannedersin adam kapkara olmuş, zannedersin ki ekvator bölgesinden geliyor. Aslında soğuk yakıyor insanları. Böyle bir tesiri var. O yüzden cehennemin iki çeşit azabı var. Resulullah'ın haber verdiği üzere aleyhissalatü vesselam. Biri aşırı sıcak, biri çok aşırı soğuk. Allah azze ve celle bu ikisinden de bizi afiyette kılsın. Allah bizi cehennem azabından korusun, muhafaza eylesin. Elem nuhlikil evvelin. Allah o yalanlayanlara yazıklar olsun dedikten sonra biz onlardan öncekileri helak etmedik mi diyor. Şimdi artistik yapıyorlar argo tabirle. Bugün böyle Allah'a karşı, Allah'ın dinine karşı, Allah azze ve celle'nin subhanahu ve teala'nın dininin emir ve yasaklarına karşı büyüklenip kibirleniyorlar. Halbuki onlardan önce daha güçlüleri, başka ayetlerde de ifade ediyor Allah subhanahu ve teala. Halbuki diyor öncekiler onlardan kuvvet olarak ve cisim olarak daha eşed, daha kuvvetliydiler diyor. Önceki helak ettiklerimiz. Yani şimdikilere baktığımız zaman o kuvvet de yok. Nereden bunun delili var? Gene Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan sahih senetlerle yapılan rivayetlerde şunu biliyoruz. Adem aleyhisselam 60 zira idi. Bir zira 50 santimdir. Yani Adem 30 metreydi aleyhisselam. Ve kıyamet günü bizim cisimlerimiz de bu şekilde haşr olacağız. Sünnetsiz bir şekilde ve 30 santim olmuş bir şekilde Allah bizi din günü haşredecek huzuruna. Subhanehu ve Teala. Dolayısıyla insan cismi hep bir küçülmeye maruz kalmış. Yani irilikten bir ufaklığa doğru gitmiş. O yüzden Allah diyor ki şimdi bunlar ufacık tefecik varlıklar. Bunlar böyle Allah'ın emirlerine karşı, şeriata karşı kafa kaldırıyorlar. Onlardan önce onlardan daha kuvvetli olanları yerin dibine çaktık. Bunlar kim diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Nitekim bu manayı destekleyecek başka sahih hadisler var. Arşı taşıyan melekler vardır. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki Arşı taşıyan meleklerin kulaklarıyla omuzları arasındaki mesafeyi bir atlı yüzlerce senede gider diyor. Öyle büyük varlıklardır. Allah'ın arşını taşıyan melekler. Her gün Allah'a ameller arz olunduğu zaman Allah şerli ameller, küfürler, masiyetler ve isyanlar Allah'a arz edildiği oranda Allah gazaplanır. Allah'ın bu gazabını arşı taşıyan melekler arşın ağırlığından hissederler. Allah'ın ne kadar gazaplandığını ve bütün gök ehli Allah'ı tesbih etmeye başlarlar o sırada. Bütün gök ehli Allah'ı tesbih etmeye başlar. Ruku eden melekler, secde eden melekler, kıyamda duran melekler, sadece Allah'ı zikreden melekler, hepsi sırf Allah'ın gazabı dinsin diye Allah'ı takdis etmeye, tenzih etmeye başlarlar. Ve Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala ardından gazabını geçirir. İşte Allah Azze ve Celle'ye bu ameller arz olunduğu zaman arşı taşıyan melekler, amelleri yükselten meleklere derler ki ya bunlar nedir? Rabbimiz bu kadar gazaplandı. Derler ki yeryüzünde cinler ve insanlar diye iki tane topluluk var, onların amelleridir. Onları Allah'a arz ediyoruz. Onlar Allah'a isyan ediyorlar. O arşı taşıyan kulaklarıyla omuzları arası bu kadar uzun mesafe olan cismini siz tasavvur edin. Melekler derler ki onlar o kadar mı büyükler ki alemlerin Rabbine isyan ediyorlar? O kadar mı büyükler de bu büyüklükleri Allah'a karşı kibire ulaştırmış onları? Allah İsra suresinde diyor ki ne kadar yüce olursan ol dağlara erişemezsin. Öyle mi? Ne kadar güçlü olursan ol yerleri de delemezsin. Yani Allah kibri Müslümanlardan ne yapmış? Nefyetmiş, onlara yakıştırmamış. Allah Müslümanlarda böyle bir vasfın olmadığını haber vermiş. Allah gene Rahman'ın kullarını vasfederken diyor ki Kur'an-ı Kerim'de o Rahman'ın kulları yeryüzüne vakarla, yeryüzünde tevazuyla gezerler. Onlar yeryüzünde tevazu ile gezerler. Bu ve buna benzer birçok ayet. Cahiller onlara laf attıklarında size selam olsun deyip geçerler. Niye? Bu tevazunun gereğidir. Ama kibirli bir adam bana mı dedin, bana mı yaptın diye hemen ne yapar? Karşılık vermeye kalkar. Oysa ki karşılık verilecek şey bize, şahsımıza yaptıkları hakaret değildir. Allah'a ve Resulüne hakaret ederse usulüne uygun bir şekilde, gücümüzün yettiği şekilde karşılık veririz insanlara. Orada susmak caiz değil ama adam şahsımıza bir şey söylemiş. Ya bize küfretmiş, hiçbir önemi yok. Biz tevazu sahibi insanlar olarak bunu yutmayı öğrenmemiz lazım. Yoksa herkese kavga ederiz. Trafikte akşama kadar kavga ederiz 50 kere mesela. Yolda yürüyorken 50 kere kavga edebiliriz. Kavga sebeplerini arttırabiliriz. Biz yeryüzünde insanlara yüce olmak için Müslüman olmadık. Şimdi Müslüman oluyoruz. Diyoruz ki el-İslamu ya'li ve la yu'li aleyh. İslam yücedir, hiçbir şey üzerine yüce olamaz. Müslüman izzetlidir diyoruz. Müslüman üstündür diyoruz. Bunu şey algılıyoruz. Üç Müslüman yan yana yürürken Polat Alemdar vari böyle bir sokak çetesi gibi, böyle sanki önümüze biri çıksa da dalaşsak gibi bir hava kardeşlerde oluyor. Bu tevhid ehline yakışan bir tavır değildir. Tevhid ehli, Rahman'ın kulları yeryüzünde vakarla ve tevazuyla yürürler. Bu demek değildir kendi hakkını, dinin hakkını başkalarına yedirecek pasiflik demek değildir yani. O noktada bir pasifliği kabullenmek demek değildir. Tabii ki adamlar örtümüze, yanımızdaki hanımımızın peçesine laf atarsa, sakalımıza laf atarsa biz cevabını veririz. Usulüne gene uygun bir şekilde. Tevazuyla beraber. Senin dinin sana, benimki bana diyerek. Yoksa kavga çıkartarak, kibirli veya üzerine yüce olarak değil. Müslümanla olan ihtilafında kesinlikle ve kesinlikle zalim olmayacak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sakın ha sakın kimseye zulmetme, çünkü zulüm kıyamet günü karanlıklar içerisindedir. Eğer diyor Müslümanla ihtilafa düşersen sen mazlum ol, zalim olma. Resulullah bunu sahabeye nasihat etmiş, tavsiye etmiş, vasiyet etmiş Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bize Müslümanlarla düşen anlaşmazlıklarımızda üzerimize düşen ahlak nedir? Mazlumu oynamaktır. Biz Müslümanlar olarak Müslümanlardan gördüğümüz eziyet noktasında mazlumu oynayacağız. Kafirlerden gördüğümüz eziyet noktasında gene zalim olmayacağız ama hakkımızı koruyacağız. O başka bir şey. Yani zalim olmamak demek hakkımızı yedirmek demek değildir. Hakkımızı koruyacağız ama zalim olmayacağız. Biz zalim olmak için bir araya gelmiyoruz. Biz başkalarına zulmetmek için güç biriktirmiyoruz. Biz yeryüzünde insanlar arasında Allah'ın adaletini ikame etmek için bir araya toplanıyoruz ve bunun için güç oluşturuyoruz. Biz Allah'ın bize emretmiş olduğu adaleti insanlara tatbik edeceğiz. Düşen zayıfa bir tokat vurmak için değil. İnsanlar zamanla bütün amellerin niyetini kaybettikleri için, bakın, bütün cemaatsel çalışmalar, bütün toplu çalışmalar, toplu hareketler zamanla belli bir sayıya ulaştıktan sonra bunu başkalarına erkeklik ispatı olarak kullanıyorlar. Allah'ın şeriatını ikame etmek için değil. Bir ihtilaf çıkıyor, asarız, keseriz, vurarız. Sen sokak çetesi değilsin ki, sen Müslümansın. Bu kadar kafir bitti de ihtilaf ettiğin iki tane müşrik mi kaldı yani asıp keseceği? He? O kadar Allah'a küfreden var, o kadar Resulüne küfreden var. Onlara erkeklik yapmayacaksın da Müslümana mı yapacaksın? Zayıf, mazlum olana mı yapacaksın yani? Mazlumu korumak Müslümanın vasfıdır. Peygamberin ve peygamberin safında var olan insanların sıfatıdır mazlumu korumak. Zalim olmamak onların sıfatıdır ama diğer o peygamberlerin yoluna muhalefet eden insanlar, zulüm onların ayrılmaz bir parçasıdır yani. Allah bizi böyle zalimlikten ve cebbarlıktan muhafaza eylesin. Cebbar olmak için Beşar Esad gibi silahlara, tanklara ve tüfeklere ihtiyacımız olması gerekmiyor. Zalim bir despot yönetici olmak için Kaddafi gibi her önüne geleni kesmek de gerekmiyor. Veya Suud kralı Abdüttağut gibi, Abdüddinar, Abdüddolar gibi, doların kulu gibi kalkıp insanları hapse doldurup işkence yapmak. Bu da değil yani. Sadece zulüm bu değil. Ben burada 10 kişiyimdir. Bu adam tek başına mazlum bir garibandır. Gidip 10 kişi ona gövde gösterisi yapar, korkuturum. Bu da bir zulümdür yani. Bir farkı yok ki ötekinden. Allah bana da silah güç verse, demek ki ben toplumlara ben de aynısını yapacağım. Gücüm yok da yapmıyorum bunu şu anda. Dolayısıyla müminle münafığı, müminle kafiri birbirinden ayıran şey adalettir. Zulüm adaletin tam zıttıdır. Adalet eşyan hak ettiği yere konmasıdır. Zulüm ise eşyan hak etmediği yere konmasıdır. Allah'tan korkan insanlar adalet sahibidirler. Ve Allah her dönemde tevhid ilmini miras kime bırakır? Miras olarak adalet sahibi olan insanlara bırakır. Bu Ahmet bin Hanbel'in sözüdür. Sümme nutbi'uhumul ahirin. Hani o öncekileri helak ettik, onlardan daha kuvvetli olanları. Sonra ardından gelenleri de onların peşinden gönderdik. Nitekim Nuh'un kavmini, Salih'in, Şuayb'in, öyle mi? Hepsinin Allah ard arda şey yaptı. Hepsini ard arda Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala helak etti. Allah diyor ki o onların yolunu takip edenleri de atalarının yoluna götürdük. Herkes atasının yolunda gider. Eğer atamız sahabe ise, benim onda sahabeden başka atam yok da birilerinin atası olabilir. Benim atam onlar, o bahsettikleri vatandaş değil. Bizim atamız sahabe ise o zaman biz atamızın yolunda gideceğiz. Allah da onların yolunda bizi tabi kılacak. O da ne yaptı sahabe? Sıkıntıyla, meşakkatle beraber yeryüzünün hakimiyetini Allah onlara verdi. Hem Allah'tan korktular. Allah hem dünyanın mülkünü verdi hem de ahiretin mülkünü verdi. Dünyanın ve ahiretin mülkü Allah'tan korkmaktadır. Allah'ın dinini yaşamaktadır. Emri bil maruf nehy anil münkerdedir. Onlar bunu ikame ettiler. Ben atalarımın yolunda gidersem, Allah nasıl kafirleri atalarının yoluna sevk ettiyse, beni de benim atam olan o güzel sahabenin, o güzel müminlerin yoluna Allah subhanahu wa ta'ala ne yapacaktır? Ulaştıracaktır. Kezzelike nef'alü bil mucrimin. Günahkarlara biz böyle yaparız diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Onlara ceza veririz. Onlar bizi geçemezler. Ha, Allah aceleci değildir ama. Haşa, bu Allah'a noksanlık olur. El aceletu mineşşeytan etteenni minallah. Acele şeytandan, ağırbaşlılık Allah subhanahu wa ta'ala'dandır. Allah azze ve celle ceza vermekte acele etmez. Allah öyle bir tuzak kurar ki insan nereden geldiğini şaşırır. Farkına dahi varmaz. Allah azze ve celle öyle tuzak kurar. O yüzden birçok ayette diyor efe eminu mekrallah. Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Bu kadar günah, masiyet, fısk, fucur, şirk işliyor. Yani nasıl olsa tasdik ediyoruz. Nasıl olsa Allah var diyoruz. Nasıl olsa ahireti tasdik ediyoruz. Ha, bu da haramdır, ne olur ki? Şimdi millete haram dedim, mübah zannediyor insanlar. Ya bir tek onlar için iman küfür var yani. Hani küfür diyeceksin ki geri dursunlar. Ya arkadaş, haram basit bir şey mi yani? Yani bu kadar mı basit yani? Cehennem sizin için bu kadar mı? Bizim için bu kadar mı basit yani? Baktığımız zaman Müslümanın, ya bırakın sadece iman küfür ifadelerini gündeme geldiğinde korkmasını, haram dendiği anda da iliklerine kadar korkması lazım Müslümanın. Ardından gene daha önce ilk derste bahsetmiştim. Allah bu surede وَيْلُوا يَوْمَ اِذِلِ الْمُكَذِّبِينَ O gün yalanlayanların vay haline diye Allah subhanahu teala bu surenin başından sonuna kadar Allah tekrar ediyor bunu. Bu daha önce de ifade etmiştim. Bu o günün dehşetini anlatmak için karşı tarafa ne kadar ciddi olunduğunu ifade etmek için bir anlatma usulü budur. Ve Allah devamındaki 20. ayette diyor ki أَلَمْ نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? O basit su menidir. Erkekten gelen, erkeklik organından çıkan bir avuç su, sıvıdır. Bu basit bir sudur Allah Azze ve Celle için. Çok basit bir şey bu. Pis bir şey. Kerih, insanın kendisinin dahi kendisinden çıkmasına rağmen kerih gördüğü bir şey. Üzerinde iki dakika bile kalmasına sabredemediği bir şey. Ama Allah insanı bundan yarattı. Haddini bildirmek için bundan yarattı. Allah ol derdi, oğlu verirdi yani. Suyun kadının rahmine gidip döllenmesine ihtiyaç olmazdı. Allah haddini bildiriyor insana. Haddini bil, böyle pis bir susun diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Burada bir noktayı daha konuşmuş alimler. Meni necis midir, değil midir? Şimdi dedik ya insan kendisi kerih görüyor. Dolayısıyla hani kerih görülen bir şey haram mıdır? İslam'da haramlık aklın iyi veya kötü görmesiyle belirlenmez. Mesela işte eti yenen tırnaklı hayvanlar vardır. Mesela Kurban Bayramı'nda kestiğimiz sığırlar, danalar, değil mi? Bunların dışkısı necaset değildir. Aslen pis bir şeydir. Kimse üzerinde görmek istemez. Herkes nefret eder ondan. Ama şeriat onu necaset kılmamıştır. Bu en açık delildir ki haramlar veya helaller akılla ispat olunmaz. Haramlar ve helaller ancak semi'i nasların yani Kur'an'da var olan ve sünnette var olan nasların bilinmesiyle ancak bilinebilir. Aynı şekilde meni mevzuna geldiğimiz zaman cumhur ulema, İmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel meninin temiz bir su olduğunu söylemişler. Necis olmadığını söylemişler. Buna da Kur'an-ı Kerim'deki biz sizi temiz bir sudan yarattık ayetini delil getirmişlerdir. Demişlerdir ki Allah bu ayette meni temizlikle ifadelendirmiştir, sıfatlandırmıştır. Demek ki demişler, meni temiz bir sudur. Ebu Hanife rahimahullah ise demiş ki, meni necistir. Ama sebebi şu, idrar kanalından çıkıyor, pisliğe karışıyor demiş. O yüzden meni necistir demiş. Ama burada hangisi doğru? O zaman Ebu Hanife mi doğru söylüyor? Yok. Gene cumhur doğru söylüyor. Çünkü cumhurun icma ettiği bir usul kaidesi var ki, el hukmu li aghlab. Hüküm çoğunluğa göre verilir. Yani meni ne kadar çıkıyor? Bir avuç idrar kanalında kalan necaset ne kadar? Şöyle bir damla, iki damla mesela. Öyle bir iki damla necasetle çok temiz birbirine karıştığı zaman o zaman hüküm çoğunluğa göre verilir. Az olana göre verilmez. Dolayısıyla doğru görüş cumhurun görüşüdür. Meni necaset değildir, temiz bir sıvıdır. Ya insanların çoğu bunu pis zannederler. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam elbisesinde meni varken ne yapmıştır? Namaz kılmıştır. İzi varken daha doğrusu. Hani kurumuşsa çitelemiştir. Islaksa suyla temizlemiştir. Ama bu temizlik onun necasetliğini göstermemiştir. Yani ulema böyle fıkh etmişler. Demişler temizliği neden? Hoş bir şey karşılamaz insan bunu. Yani elbisede öyle bir şeyin görülmesi ne kadar hoş bir şeydir? Hoş değildir. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam görüntüyün temizlenmesi için bunu temizlemiştir. Aslen bu necaset değildir demişler. Allah en doğrusunu bilendir. Dediğimiz gibi katımızda racih olan görüş meninin necaset olmayışıdır. Allah da diyor ki biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? O su da meni. فَجَعَلْنَاهُ ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ Onu emin bir yerde karar kıldırdık. Mekin bir mekanda karar kıldırdık. Orası da neresi? Annenin rahmi. Erkeğin menisi kadının rahmine düştüğü zaman yumurtalıklarda rahim dölleniyor ve Allah Azze ve Celle alaka mudga olmak üzere farklı evrelerle 120 günde Abdullah İbni Mesud'dan gelen Bukhari hadisinde olduğu üzere 120 günde melekler aracılığıyla Allah şekillendiriyor onları, ona ruh üfleniyor. O yüzden çocuğun cinsiyeti 4 aydan sonra belirlenebiliyor. Daha öncesinde belirlenemiyor çünkü daha çocuğun şekillenmesi bitmemiş. 4 ay 10 gün zaten 120 güne tekabül ediyor. Dolayısıyla 4 ay 10 gün diyorum. 4 ay 120 güne zaten tekabül ediyor. Dolayısıyla dediğimiz gibi çocuk anne rahminde karar kılıyor. Allah bunu anlattıktan sonra ardından diyor ki ila kaderin ma'lum. Malum olan bir miktara kadar, bir zamana kadar, o da 9 ay 10 gündür normal şartlarla. Daha bu erken olur, biraz geç kalır. Bu gibi durumlar anormalin dışındadır. Bakın İbn Abbas'tan gelen gene sahabeden başkalarından naklolunan rivayetler vardır ki doğum zor bir iştir. Doğum zor bir iştir. Özellikle şeytanın sevmediği bir şeydir. Şeytan Ademoğlunun düşmanıdır. Kesinlikle onun düşmanlığı bitmemiştir. Doğumu zorlaştırmak için şeytanlar çok uğraşırlar. Allah da mekin güvenilir o rahimde melekler aracılığıyla, hafaza melekleriyle o çocuğu korur. Bazen Allah'ın kaderiyle, dilemesiyle bu erken doğum gibi bir durumu gündeme getirebilir. Bu da çocuğun tabii yaşamasını riske ediyor. Küvezde bir yaşama şu anda alıyorlar. Veya bu bazen o 9 ay 10 günü aştırıyor. Nasıl? 10 ayı buluyor mesela. 10 ay 5 gün mesela. Artık çocuk anne karnına dışkısını yapmaya başlıyor. Hem anneyi hem çocuğu zehirliyor. Böyle bir tehlikesi var. Ameliyatla alıyorlar çocuğu. Artık vakit dolduktan sonra şey olmazsa. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala tabii bize dediğimiz gibi bir ölçü olarak bunu belirlemiştir. Biz anne karnında 9 ay 10 gün kalıyoruz. 9 ay 10 gün sonra normal olarak doğuyor. Bazen bu sıkıntı oluyor işte. İbn Abbas ve diğer sahabeler buna şöyle bir tedavi metodu ortaya koymuşlar. Bakın dinin bize haber vermediği hiçbir mesele yok. Hatta Selman-ı Farisi ile veya Ebu Zer'le rivayeti karıştırıyor olabilirim. Müşrikler alay ediyorlar. Diyorlar ya siz diyorsunuz bu adam bize affedersin tuvalette hangi parmakla hangi elle temizleneceğimizi öğretti bize. Yani gülüyorlar. Bu kadar mı öğretti size? O diyor ki Allah adına yemin ederim ki havada uçan ne kuş varsa peygamber hepsinden bize haber verdi. Dinin bize haber vermediği hiçbir şey yok. Doğum zorlaştığı zaman Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma beyaz bir tabağın içerisine safranı suya koyarak, mürekkebe dönüştürerek Fatiha suresini ve bazı ayetler var. Gene ben o ayet numaralarını şu anda unuttum. O ayetleri yazaraktan o tabağın içerisine suya bu okuduğu ayetleri üfleyip o tabağın içerisine bu suyu boşaltıp kadına o şekilde, doğum yapacak kadına o şekilde içirirmiş ve Allah'ın izniyle doğum kolaylaşırmış. Doğumu kolaylaştıran başka unsurlardan bir tanesi de baldır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bal şifadır diyor. Üç şeyde şifa vardır. Biri de baldır diyor. Dolayısıyla bu zorlaşan doğumu kolaylaştıran unsurlardan bir tanesi de baldır. Yeri geldiği için söylüyorum. Çünkü bu konuda çok ciddi sıkıntı var. Özellikle suni gıdalar son dönemde şeytanların insanların hayatlarını zehir etmesi sebebiyle ki Allah Rum suresinde diyor ki biz yeryüzünde kafirleri iktidara getirirsek onlar ekini ve nesli bozarlar. Ekini bozdular tarlada. DNA'sı değiştirilmiş ürünler var, tohumlar var onlarla. Nesli de bozuyorlar bu tağutun okullarıyla, şer yuvalarıyla. İkisini de bozuyorlar Allah'ın ayette dediği gibi Subhanahu ve Teala. Bu bozulan besinler sebebiyle de doğum biraz zorlaşıyor. O doğumu kolaylaştıracak şey de baldır. Balı sıcak suyla şerbet haline getirip doğuma yakın bir tarihte kadına bol bol içirmektir ki bugün modern tıp bunu ispat etmiştir ki bal kadının rahmini genişletiyor içildiği zaman. Yani hücreleri gevşetiyor ve doğumu çok daha kolay bir hale getiriyor. Dolayısıyla şeriat dediğimiz gibi bize lazım olan her ne varsa hepsini mutlak ve mutlak bize öğretmiştir. Hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır şeriat. O Allah'a hamdolsun. فَقَذَرْنَا فَنِعَمَ الْقَادِرُونَ Biz diyor ya hani belli bir miktarda, belli bir zamana kadar, ölçüye kadar orada tutarız. فَقَذَرْنَا فَنِعَمَ الْقَادِرُونَ Biz böyle takdir ettik, ne güzel de takdir ederiz diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah niye 9 ay 10 gün kılmış? 3 ay da kılabilirdi, Allah bilir. Allah yaptığından sorulmaz, kullar yaptıklarından sorulurlar. Allah diyor biz ne güzel takdir ediyoruz, ne güzel bir müddet belirliyoruz Celle Celaluhu. وَيْلُ يَوْمَ اِذِلِ الْمُكَذِّبِينَ O gün yalanlayanların vay haline. Allah tekrar ayette zikrediyor. Bu ifade surenin sonuna kadar birçok defa daha gelecek inşallah. أَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا Bu 25. ayette de Allah Azze ve Celle diyor ki biz yeryüzünü dirilerin ve ölülerin toplanıp yaşadıkları bir yer yapmadık mı? ahya'en ve envata, hem dirilerin hem ölülerin yaşadığı bir yer kılmadık mı? Şimdi burada bu ayetin tefsirinde Ebu Bekir radıyallahu anhudan ve başka sahabelerden şuna benzer sözler nakledilmiş. Ölünün hani kabrinden çıkartılıp üzerinde herhangi bir işlem yapılmaması gerektiğini, çünkü Allah Azze ve Celle'nin işte ayette dediği gibi ölüyü yeryüzüne Allah öyle bir kılmış ki ölüye bir karar olsun, bir yer olsun, bir mekan olsun. Zaten malumdur, hani İsrailiyattır tabii bu bilgi de. Habil Kabil'le beraber o anlaşmazlığa düştüğü zaman Kabil Habil'i öldürdüğünde işte bir karga, ayetteydi yanlış hatırlamıyorsam, ayette geçiyor. Bir karga hani eşip ölüyü gömdüğünü görünce ilk insanın ölüsünün yere gömüldüğü bu şekilde Allah tarafından insanoğluna öğretiliyor. Dolayısıyla o günden beri insanlar ölülerini toprağa gömüler çünkü toprak ölülerin karar yeri. Toprak bütün bedeni yer, sadece elmacık, yani kuyruk sokumunda bir kemik var. Elmacık diyorum. Kuyruk sokumunda bir kemik var. O kemik müstesna, o kemiği yemiyor. O kemikle beraber kıyamet günü sura üfürüldükten sonra yeryüzüne yağacak bir hayat yağmuruyla beraber tekrar topraktan tohumun bitip bir fidan olduğu gibi insanlar yeryüzünden çıkıp mahşer yerine doğru gelecekler. Dolayısıyla ölülerin de yeri, dirilerin de yeri neresidir? Topraktır. Tabi bu ayetin tefsiriyle alakalı güncel yapılan tefsirlerde bir noktaya daha temas ediliyor. Organ nakli. İşte hani bir ceset, yani bunu toprağa açıyorlar, işte otopsi yapıyorlar. Ondan sonra ceset üzerinde kesme, biçme, bu gibi şeyler yapıyorlar. Bu konuda ihtilaf var. Bu konudaki bizim tercih ettiğimiz racih görüşe göre bu gibi işlemler haramdır, caiz değildir. Bunun birçok delili vardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir cahiliye adeti olan müşriklerin savaştan sonra birbirlerinin cesetlerinin kulağını, burnunu kesmesini yasaklamıştır. Yani o dönemde savaş bittikten sonra, ortada ölüler kaldıktan sonra ölülerin burnunu, kulağını ve benzer organlarını kesermiş müşrikler. İslam bunu yasaklamış. Düşmanların böyle fiiller birbirlerine yapmalarını. Gene Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste ölünün kemiğini kırmak, dirinin kemiğini kırmak gibidir diyor hadiste aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla aslen onun bir tedavisi vardır. Yani mesela şimdi diyebilir ki biri, ya organ naklinde ne var? İşte adam efendime söyleyeyim, şimdi kol taktılar birbirine işte. Türkiye'de gene oldu. Bakın Türkiye'de en fazla organ nakli Türkiye'de yapıldı. Sebebi dünyanın başka yerinde bu kadar kasap doktor bir araya toplanmamış çünkü. Zaten adamların ikisi de öldü organ nakli yaptıkları. Bütün dünya zaten bunları izliyor, bu cinayeti nasıl yapıyorlar diye. Bunlar da övünerek televizyonlara çıkartıyorlar. Ameliyat demek insanın yarım olması demek. Kesilmesi, biçilmesi bir insanın yarım insan olması demek. Bütün metabolizmanın yerle bir olması demek. Yani Avrupa'da özellikle doktorlar kesinlikle ve kesinlikle ameliyatla tedaviyi geçerli bir tedavi olarak kabul etmiyorlar. İlaçlarla tedaviye insanları yönlendiriyorlar. Kanserse, tümörse, uğursa, iltihapsa bunu ilaçlarla kurutmanın yöntemlerine bakıyorlar. Sağ olsun bizim baytarlar hemen bir tane hasta buldular mı? Nerende işte uğur var? Şuramda. Hadi keselim alalım. Kesiyorlar, alıyorlar. Bir daha patlıyor vücudun başka yerinde. Çünkü o iltihabı asıl sebep olan şey kandaki mikrop. Sen kandaki mikrobu kurutmadıktan sonra vücudun her tarafından iltihap alsan ne, almasan ne. O iltihabı üreten ana merkezi kurutacaksın yani. Sen ortaya çıkardığı eserini kurutamazsın. Kurutman bir şey değiştirmez ki. Nitekim bunun hani birçok vaki örneği var. Nasıl? Ayağındaki bir kaşıntıyı gideren bir insan kör oluyor yani. Doktorlar böyle hastalarla ilgileniyorlar. Çünkü ayak parmağından göze çıkan bir tane sinir var. Dolayısıyla vücudun aslında ayaktan kaşıntı olarak, sivilce olarak, yara olarak dışarı attığı şeyler kandaki mikrobun temizlenip dışarı atılmasıdır. O içeride kalsa içeriye zarar verir. Nitekim bu tarz ameliyat olan insanların hep vücutlarının başka tarafından gene uğurlar ve başka şeyler hasıl olup ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bugün modern tıbbın tedavi diye önümüze koyduğu şeylerin çoğu cinayettir aslen. Sadece devlet bunları cinayet olarak kabul etmiyor. Ama ben bir bitkisel tedavi uygulayayım, bir bitkisel ilaç vereyim, ölsün ardından adam, hemen cinayetten yargılıyorlar. Niye? Bilgisizce işte ilaç vermiş, şöyle yapmış, yok diploması yokmuş. Hani devletten bir tane belge alınca katilliğin şeyi oluyor, kılıfı oluyor, o caiz oluyor. devletten kılıf almayınca da artık o suç oluyor. O kapsamda değerlendiriliyor. Dediğim gibi organ nakli ve benzeri birçok tedavi metodu. Bunlar tedavi metotlarıdır. Aslen mübahtır İslam'da ta ki Kur'an ve sünnetin naslarıyla muhalefet edip çatışana kadar. Baktığımız zaman da bu gibi otopsi gibi uygulamalar. Mesela kesinlikle otopsi yaptırmayın yani. Gücünüz yettiği kadar ölülerinizi otopsi yaptırmamak için uğraşın. Ama intihar gibi vakalarda mecbur yapıyorlar cinayet olarak değerlendirdikleri için. Hani adam zehirle mi öldürülmüş, sonra ipe asılmış, hani intihar süsü verilmiş. Savcılık bunu araştırdığı için biraz zor. Vermiyorlar. Ama öbür türlü hastaneye götürdünüz. Her ölüye otopsi yapmak gibi bir zorunluluk hissediyorlar kendilerinde. Bunlar caiz değildir. Ölü üzerinde böyle şeyler yapılamaz. Allah Azze ve Celle ölünün karar mekanı olarak toprağı kılmıştır. Dirileri de üzerinde yaşamak için bir karar mekanı kılmıştır. Allah en doğrusunu bilendir. وَجَعَلْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَاسْقَيْنَاكُمْ مَاً فُرَاتًا. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala 27. ayette de orada haşmetli yüksek dağlar var ettik, size tatlı sular içirmedik mi? Yeryüzünü Allah tasvir etmeye devam ediyor. Yeryüzündeki dağlar Allah Azze ve Celle'nin bir nimetidir. Dünyanın dengesini sağlayan, bugün bilim tıp bunu ispat etmek için 50 tane çalışma yapıyorlar. Sular ise zaten malumunuz, insanlık yağmur yağmasa kuraklıktan, kıtlıktan ne yapıyorlar? Yarılıyorlar, çatlıyorlar. Belamlar işi gücü bırakıyorlar. Başka hiçbir şeyde Allah'a yalvarmazlar. Allah'a gündeme getirmezler. Allah onlar için haşa paçavra haşa. Allah onların yaptıklarından ve söylediklerinden münezzehtir. Başları sıkıştı mı hemen devlet kararıyla Diyanet'in imamları yağmur duasına çıkıyorlar tepelere. Allah Azze ve Celle yere su indirmese meyve sebze bitmez. Meyve sebze bitmese insanlar aç kalırlar. Ticaret olmaz. Ticaret olmamasıyla beraber gıda biter. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu suyu da çok büyük bir nimet olarak indirmiştir. Ama insanlar bunun kıymetini bilmezler. Özellikle su noktasında israftan, Allah'tan korksun herkes. Allah yeryüzüne bir miktarla su indirmektedir. Kimse bunu israf etmesin. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam akan sudan abdest alırken bile tasarruf etmeyi emretmiştir. Ya akan suyun neyinin tasarrufunu yapacaksın? İşte anlayın ne kadar İslam suda tasarrufu emretmiş. Buradan ölçerekten kıyas ederekten anlayın ki Müslüman gerek abdest alıyorken gerek başka ihtiyaçlarında dişini fırçalıyorken adam ağzını fırçalıyor, şırırır su akıyor mesela. Bunlar hep cahili adetler yani. Hep çoğu insanda var olan şeyler. Bunlar müsrifliktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı, İslam'ın haram kıldığı işlerdendir. وَيْلُ يَوْمَ اِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ. O gün vay olsun, veyl olsun yalanlayanların haline. اِنْتَلِقُوا اِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Allah o gün kafirlere diyor ki, o gün kafirlere şöyle denilir diyor. Yalanlayıp durduğunuz azaba doğru gidin. Ve ardından اِنْتَلِقُوا اِلَى ذِلِّنْ ذِي ثُلَاثِ شُعَبْ لَا ذَل۪يلٍ وَلَا يُغْن۪ي مِنَ اللَّهَبْ. Gölge yapmayan ve alevden de korumayan, cehennemin üç kola ayrılmış gölge gibi duran kara dumanına gidin. Gölge yapmayan. Şimdi duman dediğiniz şey nedir? Gölge gibi insanı dışarıdan gelecek ışınların etkisinden koruyan bir şeydir. Öyle değil mi? Bulutlu günlerde güneş olsa bile gökte ne yapmıyor? Işınlar bize gelmiyor. Niye? Bulut aslında bir duman tabakasıdır esas itibariyle. Allah diyor ki gölge yapmayan ve alevden korumayan. Çünkü cehennem karanlık bir yer. Sisli bir yer, pis kokulu bir yer. Yani ben bir Müslüman biliyorum. Mısır'da Müslüman olduğu için hapsedilip işkence yapılmış bir Müslüman. Kaldığı hücre şu oturduğum yerin boyu kadar ancak uzanabilir, o kadar bir yer. Hemen yanında tuvalet var. Tuvaletini oraya yapıyor, ondan sonra oraya kenarına yatıyor. Kapı yok. Ayrı bir, tek bir bölme içerisinde yatırıyorlar. Yemeğini getiriyorlar bir tane poşetin içerisinde pis bir şekilde önüne atıyorlar. Kap map yok yemek yemeye. Diyor ki yani işkence hani elektrik yediğimiz, hadi onları geçiyorum. Yediğimiz sopalar dayaklar bir kenara da. Adamın diyor çok özür diliyorum yaptığı tuvaletin kokusunu alması kadar rezil bir işkence yok diyor yani. İnsan insanlığından nefret ediyor diyor yani. İnsan ne olduğunu hatırlıyor diyor. Şimdi onlar dünyada bunu yapıyorlar ya. Aslında bu bir ibret. Gören gözler için. Kıyamet günde Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kafirlere bu şekilde azap edecek. Pis kokuyla, pis bir görüntüyle, pis bir halde Allah Azze ve Celle cehennemde onlara azap edecek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zina yapan kadınların ferçlerinden ve avretlerinden çıkacak pis bir kokunun cehennemlikleri bir azap olarak tattırılacağını söylüyor. Diyor ben cehennemde insanlar gördüm. Onlar diyor bir huni benzeri. Huni nedir? Bir tarafı dar, bir tarafı geniş bir yer. Huni benzeri bir yerde kadın erkeğin çığlık atarak alttan ateş verilerek yukarı kadar çıkarıldıklarını, onların korkudan yukarı doğru çıkıp yukarıda sıkıştıklarını tekrardan aşağı indirilip böyle yanar bir vaziyette eziyet, azap gördüklerini gördüm. Sorduğumda bana dediler ki bunlar zina eden erkekler ve kadınlardır. Böyle pis bir durumda, böyle pis bir kokuyla ve pis bir görüntüyle Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala o pisliğe bulaşanlara dünyada hani tatlı gibi gösterdi ya şeytan, süsledi ya şeytan, Allah Azze ve Celle kıyamet günü o pislikle onlara hak ettiği ceza verecek. Allah bizi afiyette kılsın. Allah bizi affetsin. Allah bizi öyle bir azaptan muhafaza eylesin. İnneha termi bi şararin kel kasri. O cehennem ki kıvılcımları saray kadardır diyor. Veliyazu billah. Kıvılcımları sadece saray kadar. Normalde diğer şer'i naslara bakıldığı zaman aslında cehennemin azabın daha da fazla hissedilmesi için birçok cismin cehennemde büyütüldüğünü görebiliriz. Mesela Tirmizi hadisidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki kafirin bir dişi Uhud dağı kadar büyütülecek diyor. Uhud dağı bir diş. Bedenin ölçüsünü varın siz düşünün. Bir cehennem alevi var, ateşi var, kıvılcımı bir saray. Allah Azze ve Celle böyle korkutur. Tabii kim bundan ibret alır? Ancak sözü söyleyenin sözünün doğruluğuna inanan insanlar bundan korkar. Şimdi çocuğun biri bana dese ki ben seni öldüreceğim hadi lan oradan derim. He? Mafyanın biri gelse elinde silahlarla yanında 10 tane paltolu adamla öldüreceğim dese o zaman titreyebilirim. Niye? Söyleyeceği sözün kararlılığı var benim yanımda, doğruluğu var. O yüzden korkarım. Allah'ın sözüne de kim ne kadar itikat edip tasdik ediyorsa o kadar da bu sözlerden Allah'tan korkar, sakınır, çekinir. كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ سُفْرٌ. Onlar diyor, o kıvılcımlar sanki birer sarı devedir. Sanki birer sarı devedir. Alimler şöyle demişler, hani alevin kıvılcımının rengini anlatmak için Allah böyle bir teşbih yapıyor demişler. Yoksa büyüklüğü deve değil, saray kadardır. Büyüklüğü saray kadardır, rengi de o sarı develer gibidir diye ifade etmişler. Allah en doğrusunu bilendir. وَاَيْلُ يَوْمَ اِذِلِ الْمُكَذِّبِينَ. O gün vay yalanlayanların haline diyor Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala tekrardan. هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْتِقُونَ. Bu o gündür ki artık konuşmak yok. Niye? Dünyada zaten herkese konuşma hakkı verdi. Gevezelik yapan hesabını verecek. Boş konuşan hesabını verecek. Allah'tan korkmayıp gıybet eden hesabını verecek. Resulullah'ın dediği gibi ya Ebu Zer diyor. İmsik hâdâ aleyhissalâtu vesselâm. Bunu tut. İnsanları yüzleri üstü cehenneme atan şey şu dilleridir. Gene başka bir sahih rivayette hepinizin bildiği gibi ne diyor? İki çenesi arasındaki ile iki bacağı arasındakini bana garanti edene ben de cenneti garanti ederim diyor. Aleyhissalâtu vesselâm. İnsanı helaka götüren şey iki çenesi arasındakiyle iki bacağı arasındakidir. Alimler mümini vasfederken derler ki onun susması ibrettir. Konuşması ise hikmettir. Susması ibret, konuşması hikmet. Ya insan Kur'an'dan ve sünnetten talim edip öğrendiğiyle hikmetle konuşur ya da hevasından boş konuşur. Kim ne kadar hikmetten nasibini alırsa ve onunla konuşursa o kadar hata oranı azalır. Kim de hevasından, işkembe-i kübrasından konuşmaya devam ederse çok iyi bilsin ki ateşe en yakın olan insanlardan bir tanesi. Çünkü heva boş konuşmayı insana hep emreder. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ. Allah'a ve ahiret gününe imanan ya hayır konuşsun ya sussun. Hayır nededir? Ayette diyor ki ya Allah'ı anmak, hatırlamak, Ya insanların arasını ıslah etmek ya da emri bil maruf nehyanil münker yapmak. Başkasında hayır yok. Konuşmak için konuşma. Bir mecliste misin? Konuşulacak mevzular bitti. 10 kardeş oturuyorsun. Konuşmak için konuşma. Otur Allah'ı zikret. Konuşmak için konuşursan boş konuşacaksın. Günah işleyeceksin. Fıska dalacaksın. Allah diyor ki هَذَا يَوْمُ لَا يَنْتِقُونَ Bugün artık konuşmak yok. Bitti. Halas. Dünyada izin verildi. Şimdi konuştuğunuzun, konuşmadığınız hepsinin hesabını vereceksiniz. Ebu Bekir radıyallahu anhu ölüm döşeğindeyken ağzından iki tane taş çıkarmış. Sebebi taşları koymuş ki hani konuşurken konuşmayı irade ettiği zaman ağzından taşı çıkarmaya yeltensin. O taşı çıkartırken de o vakit geçsin. O vakitte de düşünüp hikmetli konuşsun, boş konuşmasın diye ağzına taşlar, çakıl taşları koymuş. Ölürken onları çıkarmış ağzından. Ve demiş ki seni ateşe götüren bu değil midir demiş kendi kendine. Alimler dilin afetleriyle alakalı kitaplar yazmışlar. Laf taşıyan insanlar dilleriyle insanları sihirlerler, birbirine düşman ederler. Gıybet eden insanlar dilleriyle bütün günahları kazanırlar. Boş konuşan insanlar dillerinin kazandıklarını yarın yalanladıkları için iki yüzlü münafık olurlar. Bir mecliste boş konuşur, ne konuştuğuna dikkat etmeden, ertesi mecliste aynı meselede farklı konuşur, münafık olur. Her mecliste ayrı konuşan bir münafık olur. Niye? Düşünmeden konuşuyor çünkü. Fıkh etmeden konuşuyor. Akıl süzgecinden geçirmeden, akla ilk gelen şeyi konuşursa insan helak olur. Çünkü akılın içerisinde şeytan da var, heva da var. Düşünmeden, süzgeçten ve filtreden geçirmeden konuşursak, şeytanın ve hevanın yönlendirmesiyle konuşuruz ki, kıyamet günü artık konuşmak yok. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْتِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ Allah Azze ve Celle diyor ki 36. ayette, onlara izin de verilmez ki özür beyan etsinler. Özür yok yani. Kalkıp beyan etmek isteyecekler insanlar da. Yok işte bizim kavmimiz bize anlatmadı, bize bir uyarıcı gelmedi. Yok işte bize anlattılar da biz onlara harici dedik. Yok bize anlattılar da o adamın kaşı karaydı, gözü karaydı. Yok bize anlattılar da ben o adamı sevmiyordum ya Rabbi. O adam bana getirdi anlattı. Yok bize anlattılar şöyleydi. 50 dereden 50 tane bahane. Ama bunların hiçbirisi mazeret değil. Allah sana hakkı gönderdiyse sevmediğin adam da olsa hakkı alacaksın, haklı amel edeceksin. Allah seni bundan mükellef kılmış. Dolayısıyla kıyamet günü bu pişmanlığı ve hüsranlığı yaşamamak için ki kabus herkes herhalde görmüştür hayatında bir kere. Kabustaki problem nedir? Konuşmak isterseniz konuşamazsınız, sıkılırsınız ya. Kıyamet günü konuşmak isteyeceksiniz. İzin verilmediği için, konuşamadığın için sıkılacaksınız. İşte azap bu. Allah Azze ve Celle böyle kötü şerli bir akıbetten bizi muhafaza etsin. İnşallah kaldığımız ayetten haftaya devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurke ve etûbü ileyke.